16 minut po godzinie 4. W miniony piątek mieliśmy 86. już wydanie listy przebojów trójki. Tym razem państwo nie zaskoczyli specjalnie, ponieważ państwa głosy zdecydowały, że pierwsza trójka wyglądała prawie tak samo jak w ubiegłym tygodniu. Czyli na pierwszym miejscu po raz kolejny znalazł się zespół Cztery Pory Miłowania, na drugim znów Amsterdam od Anity Lipnickiej, a na trzecim, tym razem zamiast Kaśki Sochackiej, znalazł się zespół Depeche Mode, który właściwie wrócił na miejsce trzecie. Z kolei na miejscu czwartym mało brakowało, byłby na podium, ale jednak to miejsce czwarte. Nowy utwór od zespołu The Beatles i sztucznej inteligencji. Właściwie po to dzięki niej ten utwór mógł ujrzeć światło dzienne. Now and Then, teraz w trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. Widziałem na żywo białego 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry gród. Poczułem na żywo zazdrość, mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie czwartej, przed chwilą pochodnia od zespołu Tilaw i od kwiatu jabłoni, a my zajrzyjmy teraz do pogody. No czegoż innego by spodziewać się można było po końcu listopada, jak nie przymrozków. No i przymrozki od rana zagościły w naszym kraju. Stopień poniżej zera mamy teraz nad morzem w Warszawie, na zachodzie, w Kielcach, Łodzi i w Toruniu. Minus 3 stopnie w okolicach Lublina, a najchłodniej teraz w okolicach Suwałk i Białegostoku. Tam mamy aż 7 stopni poniżej zera. Wiatr jest dzisiaj słaby, umiarkowany. Mocniej jedynie może powiać się w górach, no i tam też odczuwalna wartość jest nieco niższa od tej na termometrach. Na barometrach z kolei mamy 1007 hektopaskali. Z tego, co mówią synoptycy, to ciśnienie będzie jeszcze dzisiaj rosło, więc bardzo prawdopodobne, że biometr będzie dla nas korzystny. A w tle słyszą Państwo już zespół Simple Minds, z którym Państwa teraz zostawiam. 25 minut po czwartej. Broken down angel, got lost in the cold deep. City screamer, I look for your eyes. Someone to lay low to the night. Your music talks to me, hits me tonight. Now 28 minut zostało do godziny 5. Gdyby żył, dzisiaj obchodziłby swoje 81 urodziny. Prawdziwy wirtuoz gitary, z którą potrafił zrobić absolutnie wszystko, czyli oczywiście Jimi Hendrix, który zdecydowanie zbyt wcześnie nas opuścił, dołączył do klubu 27. O tym, jak dołączył, w jaki sposób, no tutaj są różne historie i różne... Różne na ten temat są opowieści. Czy to rzeczywiście było samobójstwo, czy może ktoś mu pomógł trochę się pożegnać z tym światem. W każdym razie na pewno był wyjątkowym artystą. Wszystkie zestawienia najwspanialszych gitarzystów, najbardziej zdolnych artystów wygrywał właśnie i nadal wygrywa Jimi Hendrix. Wielu artystów też bardzo sugerowało się muzyką i tym, co z muzyką robił Hendrix. Przykładem niech będzie Bob Dylan, który w 1967 roku wymyślił sobie piosenkę. Grał ją z użyciem harmoniki ustnej, ale kiedy usłyszał ten utwór, a utwór to All Along the Watchtower, właśnie zagrany przez Jimiego Hendrixa z użyciem tej ciężkiej gitary, no to rzucił pan Bob Dylan harmonikę ustną właśnie na rzecz gitary. Teraz Jimi Hendrix i All Along the Watchtower w trójce. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody up in this world. Hey. No reason to get excited. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam na wieczność żadnego z dni, tylko kroki na drodze, którą można iść. Ze wszystkim chciałem zdążyć już w końcu. Po cichu czas odmierzył to, kim miałem się stać. Minut zostało do godziny 5. To przed chwilą zespół Chloe Machine w Trójce. A jeżeli muzyka stricte jazzowa jest dla Państwa ucha zbyt ciężka, bo to nie zawsze jest łatwa muzyka, to ja myślę, że utwory od Parowa Stellara mogą Państwa do jazzu troszeczkę przekonać. Ten austriacki DJ, mieszając jazz właśnie z takimi gatunkami jak elektro, downtempo, trip-hop czy hip-hop, potrafi stworzyć prawdziwe cudo, a w dodatku często też współpracuje ze swoją żoną, więc która się udziela wokalnie w jego utworach, więc to wszystko brzmi bardzo, bardzo spójnie. Parowa Stellara przypominamy dziś Państwu nie bez powodu. powodu, bo dzisiaj są jego urodziny. Ostatnie 40. 49 lat kończy dzisiaj Parów Stelar, a na naszej antenie słyszą już Państwo utwór Shine właśnie od Parowa Stelara i jego żony Lili Blum, którą zaraz usłyszą Państwo, jak udziela się wokalnie w tym utworze. 18 minut zostało nam do godziny 5, a ja już Państwa z naszym dzisiejszym jubilatem i jego żoną zostawiam. Ever know what we will be going through, feeling high, feeling low. Mapy gwiazd rozpostarte nad głową.

sparzyć i spokojnie kroić ból, a potem mówić, że tak chcę. Przestanę w końcu bać się o mój los. Może naprawdę kocham cię. Jedno już wiem, jestem silna. Jedno już wiem, wytrzymam to. Jedno już wiem, jestem silna. Tak. I tylko czasem tracę. Pięć minut zostało nam do godziny piątej. Powoli zbliżamy się do drugiej już godziny naszej wspólnej pobudki. Przypomnę Państwu, że dzisiejszą audycję realizuje Irena Dan. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a już za chwilę zagramy dla Państwa The Power of Love, a później jeszcze Placebo zacznie nam godzinę piątą. Another man sing, change your heart to a little white dove. Trzeci Polskiego Radia. Late at night, once on all fours, she used to watch me kiss the floor.